نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تو کبھی کبھی کلاس میں استاد نہ ہو تو کوئی شاگرد پرانا سبق دوہرا دیتے ہیں سارے شاگردوں کی دوہرائی ہو جاتی ہے اور یہ کہ اب سبق پکا ہو جاتا ہے اور کچھ اپنا پرانا سبق دوہرا لیتے ہیں جو کچھ سنا ہے سیکھا ہے آیت شریف تلاوت کی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے اور شیطان کے قدموں پر مت چلو اس کے پیروں پر مت چلو اس کا پیروکار مت بنو اس کے قدموں پر مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورا پورا اسلام کیا ہے وہ اول چیز معلومات میں آتی ہے انسان کو ایک چیز معلوم ہو جائے اس کے فوائد معلوم ہو جائے اس کا صحیح غلط معلوم ہو جائے تو پھر اس کے حاصل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے پھر اس پر عمل کرنا بھی ہو سکتا ہے کسی وقت آدمی کو بات ہی معلوم نہ ہو تو اس کے اصول کا تو کوئی وہ مطلب بالکل مشکل بات ہے کہ آدمی کو بات پتہ نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں پتہ اس کا نقصان پتہ نہیں ہے تو جس چیز کا نقصان پتہ نہیں اس سے بچنے کا کیا اس کو توفیق ہوگی اور جس کے فائدے پتہ نہیں تو اس کو حاصل کرنے کی کیا توفیق ہوگی. تو اول چیز معلومات میں آتی ہے کہ اول چیز معلوم ہو. تو ہمارا تو آج کل جو ماحول چل رہا ہے جس طرح کی طرز تعلیم سے اور زندگی سے جس طرح کے معاشرے میں سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمارے پاس اسلام معلومات کی شکل میں بھی پورا نہیں ہے ہمیں پوری بات معلوم ہے. ابھی ہم سب تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں تو ہمارے وضو میں کتنے سارے کمیاں کوتاہیاں نکل آئیں گی کہ انگلیوں کا خیال کس طرح کرتے ہیں پاؤں کی انگلیوں کا خیال کس طرح کرتے ہیں داڑھی کا خیال کس طرح کرتے ہیں فرض کیا ہے اور مستحب اس میں کیا ہے سنتیں کیا ہیں تو ہمیں تو معلومات کی پتہ نہیں ہے. نماز میں ہمیں اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس بات کے چھوٹنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آیا یہ بات جو چھوٹ گئی ہے سجدہ سہو سے ٹھیک بھی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی یا بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹ جاتی ہے سجدہ سہو سے ٹھیک ہی نہیں ہوتی. ہم اپنے دل میں تسلی کیے کر کے سجدہ سہو کر لیتے ہیں اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اول تو آدمی دین کو معلومات کی شکل میں لے اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرے. معلومات کی اور معلومات کی جو کوشش کرتے ہیں اور اس پر جو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے بہت کر لیں تو ہم عبادات تک ہمارا زور ہوتا ہے کہ عبادات کو ہم کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے اور بہت کام کر لیا ہے کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے. تو دین پورا کا پورا جو بزرگ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرہ. ہمارا عقائد کے بغیر تو بات ہی نہیں ہے کہ عقیدہ اگر آدمی کا نہیں ہے تو وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے. آدمی عقیدے سے وہ اس کے عقیدے میں ہی غلطی ہے. تو عقیدہ تو ایمان کی بنیاد ہے اور عقیدے کا درست ہونا تو لازمی جز ہے کہ اس کے بغیر تو کفر اسلام کا فرق عقیدے کا فرق تو کفر اسلام کا فرق ہے اور عقیدے کی درستگی تو انتہائی ضروری بات ہے. تو اس کے بغیر آدمی عمل کے انبار لگا دے وہ کسی کام کے نہیں. کسی بزرگ نے فرمایا کہ وہ ہے یہ عمل ایمان جو ہے یہ بنیادی اکائی ہے یہ ایک اور اس کے اگر ساتھ عمل ہو رہا ہو تو عمل اس طرح ہے گویا اس کے ساتھ آپ زیرو لگاتے جائیں اس ایک کے ساتھ آگے آپ زیرو لگاتے جائیں تو ایک سے دس بن جائے گا دس سے سو بن جائیں گے سو سے ہزار اور آگے بڑھتے جائیں گے. اور یہ ایک ہی نہیں ہے تو عمل کے زیرو آپ لگاتے جائیں کچھ بھی نہیں سارا صفر ہی ہے. ایمان بغیر عمل کے قبول ہے اور اس پر نجات ہے اور عمل بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں. جگہ جگہ قرآن میں جہاں بھی عمل کا تذکرہ اس سے پہلے ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى جس نے مردوں اور عورتوں میں سے جس نے نیک عمل کیا وہ ہوا مؤمن اور ایمان والا بھی ہو. یہ صرف اس عمل پہ نہیں چھوڑا کہ جس نے اچھا عمل کیا. بعض لوگ یہ کرتے نا کہ بعض انگریز ہیں بعض عیسائی لوگ اتنے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں اتنے لیول میں غلط کے کام کرتے ہیں تو اس پر وہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے اس پر ان کے بدلے ہو جاتے ہیں اجر ثواب ان کا جتنا بھی اس پر ہو وہ دنیا میں اس کا بدلہ ہو جاتا ہے. آخرت کا جو ہے آخرت کا معاوضہ وہ صرف ایمان پر ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. تو عقائد تو ایمان کی بنیاد ہے اس کے بغیر اس میں سارے عقیدے آدمی مانتا ہو ایک عقیدے کا انکار کرتا ہو بس آدمی مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ کو مانتا ہو رسولوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، کہتا ہے میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں. ابھی عقید تقدیر عقائد بنیادی عقائد میں سے جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں ایمان، اس میں کہتے ہیں امانت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الخیر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. والقدر خیر من اللہ تعالی جو ہے ہر خیر و شر کی اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، وہ مقدر ہے. جو تکلیف پہنچتی وہ بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، جو اچھے حالات سامنے آتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہے. اس پر آدمی کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو آدمی کافر ہے. آدمی کہتے سارے باتوں پر ایمان ہی، عقیدہ تقدیر بھی مانتا ہے، کہتے ہیں میں جنات کو نہیں مانتا ہوں، جو قرآن کی واضح آیتوں سے ثابت ہیں. ایسی بات جو قرآن کی واضح آیتوں سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہو اس کا آدمی انکار کر دیں، بس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے. تو عقائد کی درستگی تو انسان کے اسلام کفر کی بھی بنیادی چیز ہے. آدمی کا عقیدہ درست ہے، مسلمان ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے تو آدمی بہت عبادات کر رہا ہو کوئی فائدہ ہی نہیں. اتنی لمبی داڑھی ہو، تہجد پڑھتا ہو اور عقائد میں گڑبڑ ہو تو بھی وہ نہیں، تو اس میں مطلب کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیاوی فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر عبادات، آدمی کا عقیدہ درست ہو گیا، اس نے اس پر کوشش کر لی، توحید پر پکا ہو گیا، باقی سارے عقائد کو مانتا ہے اور اس کو پتہ ہے، اور پھر عبادت میں کوشش کرے. جو عبادات اسلام میں فرض واجب سنت موقعہ ہے، یہ کم از کم دین ہے، کم از کم دین فرض واجب اور سنت موقعہ ہے. جس آدمی کی ان میں کمی ہے اس کا کم از کم دین، اس کا دین ناقص ہے. جس کے فرائض واجبات سنت موقعہ پورے ہیں، اب اس کا دین ٹھیک ہے، باقی اس میں وہ مستحبات میں نوافل میں جتنا زور لگائے گا اس کے درجات اس کے بڑھتے جائیں گے، اس میں ایمان کی قوت بڑھتی جائے گی اور درجات اللہ کے دربار میں درجات مرتبے اونچے ہوتے جائیں گے. لیکن کم از کم فرض واجب سنت موقع دا، اس سے تو اگر آدمی اس پر نہیں ہے تو اس کا دین ناقص ہے، دین ٹھیک ہی نہیں ہے. تو آدمی عبادات میں کوشش کرے، فرائض واجبات سنت موقع دا کی تو مکمل پابندی کرے، اور پھر اس سے زیادہ جس کی جتنی توفیق ہو. اس کے بعد کہ یہ باتیں بہت تھوڑے ایمان پر ہو جاتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہ باتیں عقائد تو ایمان ہو گیا، اور عبادات پہ آدمی بہت تھوڑے ایمان سے آدمی عبادات پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو باجماعت نماز کی باقی جتنے بھی عبادات ہیں جو ارکان ہم گنتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، ان کی توفیق ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو تین مرحلے ہیں، تین جو دین کے شعبے، اس میں انسان کی ایمان کی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ معاملات پہ آدمی کیسا ہے. اصل ابھی جتنی بھی ہے عقائد تو ایک بنیاد ہو گئی. عبادات آپ کی ذاتی چیز ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں پڑھتے تو آپ کا نقصان ہے. روزہ رکھتے آپ کا فائدہ ہے، نہیں رکھتے آپ کا نقصان ہے. آپ کی ذاتی چیز ہے، جتنا آپ کریں گے آپ کی ذات کو اس کا فائدہ ہوگا آخرت میں بھی دنیا میں. معاملات دوسروں لوگوں کے ساتھ متعلق ہیں، اس میں اگر آپ ٹھیک استعمال نہیں ہوں گے تو آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، دوسرے کو نقصان کر رہے ہیں. معاملات میں بہت اچھے اچھے دیندار لوگ معاملات میں آگے پھنس جاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک سودا کرنے کا وہ کیا، تو ایک آدمی سے جسے کہا کہ ہمارے لیے کوئی پلاٹ دیکھو، تو وہ جو تبلیغ حضرت ہے اس نے قیمت 37,000 بتائی، ایک دوسرا آدمی تھا اس کی داڑھی بھی 36,000 بتائی. میں نے کہا تبلیغ تو وہ نہیں ہے، تبلیغ تو دین تو نہیں ہے، دین کا بہت ضروری شعبہ ضرور ہے، لیکن اگر آدمی کی مکمل اصلاح نہیں ہوئی اور اس کو دین پر پورے عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تو صرف 6 نمبر پڑھنے سے آدمی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدمی کا یہاں پہ زور کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا معاملہ ٹھیک ہے کہ نہیں. معاملات میں انسان کی ایمان کی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اب آپ معاملے میں آ رہے ہیں، کاروبار میں آپ کا آ رہا ہے، سچ بولنا پڑ رہا ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ظاہری طور پر آپ کو نقصان لگ رہا ہے. حالانکہ حدیث واضح حدیث ہے کہ صرف کو یونجی القذب یہلک، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. اور ظاہری آدمی کو کاروبار میں جھوٹ میں نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہری نفع ہوتا ہے، اصل میں حقیقی نفع ہوتا بھی نہیں. تو ظاہری نفع کے پیچھے پڑ کے آدمی جھوٹ میں مبتلا ہو گیا، اب یہ بہت سخت کمزوری میں مبتلا ہے، اس کے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہے. تو آدمی جب ایمان پر آتا ہے پھر اس پر اعمال میں کوشش کرتا ہے، پھر اس کی ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تب آ جا کر اس کے معاملات درست ہوں گے. اس کی قوت ایمان کی قوت اس حد پر آ جائے کہ اس کے معاملات درست ہو گئے، اس کے بعد پھر اور آگے شو گئے. انسان دین کو پہلے معلومات کی شکل میں حاصل کر لیں، پھر اس پر کوشش کرے، عبادات میں کوشش کرے، اور پھر اپنے سارے شعبوں کی درستگی کے لیے کوشش کرے. اور یہ شعبوں کی درستگی یہ صرف میری کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتا. آدمی نے کتاب پڑھ لی، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ مت بولا کرو اور سچ بولا کرو، سچ میں فائدہ ہے، جھوٹ میں نقصان ہے، اس نے پڑھ لیا، لیکن جب تک اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک ترتیب ہے، وہ بغیر اس کے کسی ادارے میں داخلہ لیے ہوئے وہ ہوتا نہیں ہے. آدمی ڈاکٹر بننا چاہے، آدمی کا بڑا شوق ہو میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور وہ میڈیکل کی کتابیں پہلے سال سے لے کر پانچویں سال تک ترتیب وار پڑھ لیں، ایک سال پہلے سال کی کتابیں پڑھ لیں، پھر دوسرے سال کی، پھر تیسرے سال کی، چوتھے سال کی، پانچویں سال کی پوری کتابیں پڑھ لیں، کیا اس کو ڈاکٹری کی ڈگری مل جائے گی؟ ساری کتابیں اس نے پڑھ لی ہیں، اس کو آپ امتحان لے لیں، امتحان بھی پاس کر لے گا، تو پرچے دے دیں پرچے بھی حل کر لے گا کیونکہ اس نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کو نہ ڈاکٹر مانتا ہے نہ کوئی اس سے علاج کراتا ہے جب تک کہ اس کے پاس کسی میڈیکل کالج میں اس نے پانچ سال نہ گزارے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ماحول ہے، اس ماحول میں جب وہ جاتا ہے وہاں پہ ایسا اساتذہ ہے جنہوں نے اس چیز کو حاصل کیا ہوا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو عملی طور پر حاصل کیا ہوا ہے، ان کو حاصل ہے، تو ایسا اساتذہ کے ماحول میں، پھر سارے وہاں پہ جتنے طلبا ہے اس ماحول میں آئے ہوئے سیکھنے کے لیے، اس ماحول سے گزرتا ہے، سال بسال امتحان پاس کرتا ہے، اور پھر تیسرے سال کے بعد جب وارڈ میں جا کے مریضوں کی معائنہ کرتا ہے، ساری ترتیبوں سے گزرتا ہے، پھر اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتاب سے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، اس کو کسی کے ساتھ کسی جگہ پہ داخلہ لے کر سیکھنا ہوتا ہے، تو یہ جو مشائخ کی محفلیں ہیں یہ اس چیز کو حاصل کرنے کی محفلیں ہیں، جس میں جو آدمی بیعت کرتا ہے ایک بنیادی طور پر بیعت ایک داخلہ ہے، کہ آدمی نے ایک اصلاحی نظام کی ترتیب میں داخلہ لے لیا، اب یہ نصاب کی کتابیں پڑھے گا، پھر اس میں امتحان دے گا، پھر اس کو امتحان میں پاس ہوگا، پھر وہ ساری بات جا جا کے مشکلات پیش آئیں گی، پھر شیخ سے پوچھے گا کہ یہ بات اب کیسے ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب میڈیکل کتاب میں آپریشن لکھے ہوتے ہیں، اس آپریشن کو اس طرح کرنا ہے، وہ ساری کتابیں وہ پورے آپریشن کو آپ پڑھ لیں، اور جب آپ کو آپریشن پہ کھڑا کر دیتے ہیں تو آدمی کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی زندہ انسان کے جسم کو چیرنا پڑھنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، پھر اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس کو کاٹ دیں اور گرا لگا دیں، کاٹ دیا اور گرا لگا دیں، اب یہ گرا لگانا وہ ایک وہ بات ہے، وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے، پھر سرجن موقع پر بتاتا ہے کہ یہ گرا اس طرح لگائیں گے اور یہ اتنا ٹائٹ لگائیں گے، کیونکہ وہ اسپرنگ کا ایک آپریشن ہے، اس میں جب کاٹنے کے بعد وہ ناٹ لگاتے ہیں تو کہتا ہے اگر زیادہ ٹائٹ ہو جائے تو پھر اس کے وہاں پہ رگ بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور کم اس کو اگر ڈھیلا چھوڑ دیا تو پھر اس کا پھر پوری طرح وہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کو ادھر سرجن آپریشن بتاتا ہے کہ اس کو اتنا ٹائٹ کرنا ہے، آپ کے ہاتھ پکڑ کر اتنا ٹائٹ کرنا ہے، اس سے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا، اس سے ڈھیلا بھی نہیں چھوڑنا ہے، اب یہ بات کتابوں میں نہیں ہے کہ اس کو کتنا ٹائٹ کرنا ہے، اس کو تو ادھر ہی آپریشن ٹیبل پر سرجن آپ کو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر بتائے گا کہ اس طرح کرنا ہے، تو یہ جو مشائخ کے ہاتھ پر آدمی بیعت کرتا ہے یہ اس بات کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں، کہ پڑھا تو ہے کہ جھوٹ میں نقصان ہے اور سچ میں فائدہ ہے، لیکن جب موقع آتا ہے آدمی پھسل جاتا ہے، آدمی سے جھوٹ ہو جاتا ہے، سچ کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کو حاصل نہیں کیا ہوا اور ظاہر طور پر اس نے برتا ہوا نہیں، اس چیز کو برتنے کا جب موقع آتا ہے اس پر آدمی جب اس ٹیسٹ میں پاس ہو پھر آدمی کو اس کا فائدہ پتہ چلتا ہے، ظاہر طور پر نقصان وقتی طور پر نظر آتا ہے، اور کئی سارے واقعات ہم نے اپنے ساتھیوں کے دیکھے ہیں، وقتی طور پر ہمارے گلقیاس صاحب تھے ان کا ایک کیس آیا اس وقت کے حکومت کے ساتھ سینئر وزیر کے ساتھ، اور اس نے اس کو کئی سارے الزامات لگا کر معطل کر دیا سچ بولنے پر، تو اس کو سال ڈیڑھ سال اس سچ بولنے کی سزا میں وہ اس کو بھگتنا پڑا، لیکن بہرحال وہ حکومت ختم ہوئی، وہ اپنے سیٹ پر بحال ہوا اور بالآخر فتح سچ کی ہوئی، ظاہر تکلیف جو تھوڑی وقت کی تکلیف آتی اس پر اجر ثواب ہو رہا ہوتا ہے، جو جتنی دیر آپ تکلیف میں گزر رہے ہیں اس پر تو اجر ثواب ہو رہا ہے، اس پر ہزار ہزار نفلوں کا ثواب ہو رہا ہے، ایک دن جو آپ کا سختی میں گزر رہا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف نفل کرنے سے ثواب ہوگا، آدمی کو حدیث شریف مانتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چپتا ہے اس پر بھی اجر ثواب لکھا جاتا ہے، کوئی بھی تکلیف اس پر اجر ثواب ہو رہا ہے، جو تکلیف آپ سچ کے راہ میں آپ کو نیکی کو برداشت کرتے ہوئے آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو آپ برداشت کریں اس پر اجر ثواب ہے، اور گناہ سے بچتے ہوئے جو تکلیف ہو رہی ہے جو طبیعت پر بوجھ آ رہا ہے کہ گناہ کا اپنا مزہ ہے، اس سے بچتے ہوئے آدمی کو تھوڑا تکلیف پر طبیعت پر بوجھ ضرور آتا ہے، اس طبیعت پر جو بوجھ آنے میں کو آپ برداشت کریں اس پر اجر ثواب ہو رہا ہے، اس طرح وہ گناہ کا بچنا تو ایک ثواب ہے کہ اس گناہ سے آپ بچے، اس پر جو آپ کی طبیعت پر بوجھ آ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے اس کا الگ ثواب ہے، اس طرح نیکی کو آپ کر رہے ہیں تو نیکی کا عمل بتا دیں خود ایک نیکی اس پر ثواب ہے، اور اس کے راستے میں جو تکلیفیں آپ اٹھا رہے ہیں اس پر مزید اجر ثواب ہے، تو مسلمان کے لیے تو ہر بات اجر ثواب ہے، اس کا سونا بھی باعث اجر ثواب ہے اگر وہ صحیح طریقے پر ہو، دلیل کاروں سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی 24 گھنٹے میں کتنے وقت عبادت کے لیے مقرر ہے، عزیز صاحب نے فرمایا کہ ہمارا تو 24 گھنٹے عبادت میں، ہمارے تو کوئی وقت عبادت سے خارج نہیں ہے، اب اگر ہمارا سونا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو وہ عبادت ہے، اگر ہمارا اگر لیٹرین جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو وہ ثواب ہے، وہ عبادت ہے، ہمارا کھانا ثواب ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکام کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہو، تو ہمارا تو ہر عمل ثواب ہے، بیوی سے ملنا تو آدھا جس کو عام طور پر جن کاموں کو عام طور پر دیاداری کے کام سمجھتا ہے وہ اجر و ثواب ہے. حضرت عمر کا قول ہے کہ میری آرزو ہے کہ مجھے اس وقت موت آئے جب میں بازار میں گھر والوں کے لیے سودا سلف خرید رہا ہوں. اتنا بڑا دین کا عمل ہے گھر والوں کے لیے سودا سلف خریدنا کہ اس وقت اس کو حضرت عمر کو خواہش ہو رہی کہ اس وقت میری موت ہو جائے. ایک بڑا دینی عمل ہے, بہت عبادت ہے. سب سے بہترین صدقہ اپنے اہل عیال پر خرچہ کرنا. تو معاملات آدمی کے درست ہوں, پھر اخلاق درست ہوں. اخلاق صرف ہنس بول کر باتیں کرنا نہیں ہے. اخلاق دین کا ایک پورا بڑا شعبہ ہے. کہ اخلاق کے دو قسمیں ہیں, ایک اخلاق رذیلہ ہے اور اخلاق فاضلہ ہے. اچھے اخلاق اور برے اخلاق. اچھے اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق جو کتاب مختلف کتابوں میں لکھے ہوئے, وہ توحید اور صبر, قناعت, اخلاص, ہمدردی, خیرخواہی, یہ سارے اچھے اخلاق ہیں انسان میں. یہ صبر, شکر, یہ سارے اچھے اخلاق. اور برے اخلاق کفر, شرک. سب سے برے اخلاق میں سب سے برا کفر شرک ہے. اس کے بعد حسد, کینہ, لالچ اور یہ برے اخلاق. انسان کبر سب سے رذیلہ بڑا کبر ہے. یہ انسان میں ہوتے ہیں, انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ان کا ایک حصہ فقہ ظاہر ہے, ایک حصہ فقہ باطن ہے. ان کے ظاہری احکام ہے کہ نماز پڑھا تو اتنا ثواب ہے, نماز نہیں پڑھا تو اس کا اتنا گناہ ہے, چوری کی تو اس کا یہ سزا ہے, اس کو ہاتھ کاٹے جائیں گے. ظاہری فقہ کے احکام ہیں. حسد کے بارے میں, حسد ایک رذیلہ انسان کے اندر جس کے تحت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دوسرے کے پاس جو نعمت اس سے چھن جائے, مجھے ملے یا نہ ملے اس کی وہ نہیں ہوتی, مجھے ملے یا اس سے چھن جائے, یہ حسد ہے. اور حسد بہت بڑا ایک اندر کا رذیلہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور اتنی بڑی برائی کی حدیث شریف میں آئے کہ جو حسد کرنے والے کی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی ہوتی ہے. تو آدمی نیکیاں کی ہوتی ہیں اور حسد کے ذریعے ضائع ہو رہی ہے. اگر نیکیاں کر رہا ہوں تو ساتھ حسد میں مبتلا ہے تو نیکیاں اس کی جل رہی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں, جگہ جگہ پر جو قرآن شریف میں پڑھا, یہ نہیں کہا کہ جس نے نیکی کی, بلکہ کیا جو نیکی لے کے آیا, من جا ابن حسنا, جو نیکی لے کے آ گیا, اپنے ساتھ لے گیا, صرف کی نہیں ہے, ہم نے کی اور ضائع کر دیا, صدقہ دیا اور ضائع کر دیا. صدقہ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ جتا کر. ولا تبطل الصدقات بالمن والاذى, کہ آپ نے صدقات کو مت ضائع کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. کہ آپ نے آدمی کے ساتھ صدقہ دیا اور کچھ عرصے بعد آپ سے اس کے ساتھ بھی زر زن پر ٹکڑوں مارے لگا شعر منگل دونوں سے پیسے ادھر مار کر زن پر پیرا تر مارے اسے منتظر نہیں رکھیں. تو اس آدمی نے اس کو صدقہ جتا دیا, صدقہ دیا تھا اس پر اتنا جو ثواب ہوا تھا اسے ضائع کر دیا, وہ لے کے نہ جا سکا. تو ہمارے ساتھ ایک اپنا نفس لگا ہوا ہے, دو دشمن, ایک نفس جو نفس میں یہ رذیلے ہیں, حسد کا, کبر کا. کبر اپنی بڑائی ہو نا, آدمی کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہو تو یہ کبر ہے, حقیر سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں, یہ آدمی میں کبر کی برائی ہے. یہ برائی آدمی سے عمل ضائع کرا دیتی. کبر کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کے دانے کے برابر کتنا معمولی سا ذرہ کبر کا ہو, جنت میں نہیں داخل ہوگا. اب ہم سب میں کبر ہوتا ہے, اور کبر یہ عمل پہ وقت پہ ظاہر ہوتا ہے, اس طرح آدمی کو پتہ نہیں چلتا, لیکن جب موقع آتا ہے اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ آدمی کبر کا رذیلہ موجود ہے. بظاہر بہت متوازے نظر آ رہا ہوگا, لیکن جس وقت مقابلہ رہا ہے جی, پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اندر کبر موجود ہے. تو ہم اعمال کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ دو دشمن میں رکھ کر, ایک نفس ہے, اس نفس میں یہ رذیلہ ہے جس کی وجہ سے آدمی سے عمل ضائع ہو جاتا ہے, کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور دوسرا شیطان, وہ بھی ہمیں عمل کروا کر ضائع کرواتا ہے. کہ عمل آدمی اپنے اس پہ کوشش کر کے عمل کر لیتا ہے, شیطان اسے ضائع کروا لیتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہوئی کہ آدمی گیا تھا سعودی عرب یا کراچی پیسے کمانے کے لیے, چھ مہینے مزدوری کی, چھ مہینے بعد کافی سارے پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے, اور واپس گھر آ رہا تھا, راستے میں کسی نے جیب کاٹ لی, گھر پہنچا تو کچھ بھی ساتھ نہیں. چھ مہینے کام کیا, پیسے کمائے, لیکن گھر کچھ لا نہ سکا, تو کیا کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ اس پر نتیجہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں لے سکتے, کوئی سودا نہیں خرید, پیسے ہیں نہیں تو کیا خریدے گا؟ یہی اعمال نیکیوں کا ہے. آدمی کمائے, بہت انبار لگا دیے نیکیوں کے, اور پھر شیطان جو جیب کترا ہے وہ آدمی کے جیب کاٹ لیتا ہے. نفس اپنا ساتھ دشمن ہے, وہ بھی آدمی سے عمل ضائع کروا دیتا ہے. تو اول عمل کرنا, پھر اس کو سنبھالنا, یہ ضروری بات ہے. آدمی عمل کرے اور اس کو سنبھال لے, اس کو ساتھ لے جائے. من جا دل حسنا, جو لے کے آ گیا نیکی, جو آدمی لے کے چلا جائے. تو یہ کوشش سے ہوتا ہے. آدمی کوشش کرے, بیٹھے ایسے مجالس کو اختیار کرے, صحبت کو اختیار کرے, اور آدمی آتا جاتا رہے آتا جاتا رہے بیٹھتا رہے تو نیک صحبت کا اثر ہے کہ اسے آدمی نیک ہو جاتا ہے. صحبت صالح ترا صالح غلط, صحبت صالح ترا صالح غلط, نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیک ہو جاؤ گے اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے. تو اس کے اصول کا ایک طریقہ نیک لوگوں کی صحبت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تو آدمی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم کرتا ہے اس کے اصول کا طریقہ بتاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یہاں پر حکم ہو گیا ایمان والوں کو, اے ایمان والو تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. ساتھ آگے اس کا طریقہ بتا دیا, وکونوا مع الصادقین, ہو جاؤ صادقین کے ساتھ, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ, ہو جاؤ نیکوں کے ساتھ. کیوں بھی ترجمہ کرو تو آدمی صحبت میں بیٹھے تو ہو جائے گا تقوی, اس کو حاصل ہو جائے گا. تو صحبت ایک راستہ ہے کہ آدمی صحبت کو اختیار کرے, ہفتے میں ایک بار ہو دو بار ہو, جتنی بھی آدمی سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. دنیا کے اتنا سارا وقت دیتے ہیں تو اگر دین کے لیے گھنٹہ ڈیڑھ دے دیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. کہ آدمی چوبیس سات دن کا ہفتہ ہے, اس میں کتنے سارے گھنٹے, اس میں سے ایک گھنٹہ آدمی نکال کر اس کے پورے اس کے ساتھ آئے, پوری نیت کر کے آئے کہ میں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. سب سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں, جو بولتا ہے اس کی بھی سیکھنے کی نیت ہوتی ہے, جو سنتا ہے اس کی بھی سیکھنے کی نیت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کے اخلاص کی وجہ سے سب پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیتا ہے, عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. بات آدمی کو